ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اج ان شاء الله تعالى قرآن کلاس نمبر 133 میں 14 جون 2014 کو ہفتے کے دن ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 72 سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ سورۃ الانفال مکمل ہو جائے گی. 75 ہی آیات ہیں ٹوٹل اس میں, اور پھر انشاءاللہ تعالی سورۃ التوبہ شروع ہوگی جو کہ ایک ننگی تلوار ہے اور آج کے دور میں ایک مشکل ترین صورت ہے اپنے ترجمہ اور تفسیر کے اعتبار سے. انشاءاللہ سورۃ التوبہ کی تمہید میں میں انشاءاللہ قتال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں جو حکمت ہے اس کو بھی بیان کروں گا, اور انشاءاللہ ایک اور ایشو جو اسی کانٹیکسٹ میں آئے گا, حج اکبر اور حج اصغر کا کیا فرق ہے. لیکن پہلے یہ ہم سورۃ الانفال کی آیات مکمل کر لیتے ہیں 72 سے لے کر 75 تاکہ یہ ہماری صورت مکمل ہو جائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وہاجروا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت کی, یعنی مہاجرین مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر مدینہ شریف میں جمع ہوئے, اور اس کے پیچھے لاجک کیا تھی وہ سورۃ النساء میں گزر چکی ہے. چونکہ ایک اسلامی سلطنت کا قیام ہونے والا تھا اور اس سلطنت کے قیام کے لیے مین پاور کی ضرورت ہے, اس لیے پھر سورۃ النساء میں فائنل حکم آیا کہ جو شخص ہجرت کر کے مدینہ شریف نہیں جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ منافق تصور کیا جائے گا. کیونکہ ساری مین پاور کو مدینہ شریف میں جمع کر کے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ریولیوشن کو لانچ کرنا تھا. تو بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور ہجرت کی, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور انہوں نے کوشش کی اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں. جہادا عربی میں کہتے ہیں کوشش کو, اس نے کوشش کی, اور جہاد کا بھی جو لغوی معنی ہے وہ ہے کوشش کرنا, اور اسی جہاد کی سب سے سپرلیٹو ڈگری جو ہے وہ ہے قتال. وہ اعلیٰ ترین درجے کی کوشش ہے کہ انسان اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے. لیکن جہاد جو ہے وہ کوشش کا نام ہے, سٹرگل کا نام ہے, یہ روزانہ ہر مسلمان کو کرنی پڑتی ہے. آج گرمیوں کے اس موسم کے اندر فجر کی نماز کو مسجد میں تکبیر اولیٰ سے ادا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے, اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے ابھی انشاءاللہ دو ہفتے تک رمضان المبارک 1435 ہجری شروع ہونے والا ہے, اور یہ ہمارے روزے جو ہیں وہ جولائی کے مہینے میں آ رہے ہیں, تو سخت گرمی ہے, یہ بھی جہاد ہے. اسی طریقے سے ایک عورت جو کہ نقاب کرتی ہے یا حجاب کی پابندی کرتی ہے اس کو بھی جہاد کرنا پڑتا ہے. ایک مسلمان نوجوان مرد اس کو داڑھی رکھنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کے خلاف, اپنے دوست احباب کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے, یعنی کوشش کرنی پڑتی ہے, ان کی تانے سننے پڑتے ہیں. تو جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا مال کے ذریعے, یعنی مال کو اپنے رب کے راہ میں خرچ کیا، کیونکہ مال انسان کی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے، اور جب مال انسان کہیں پر لگاتا ہے تو انسان کی کنوکشن شو ہوتی ہے کہ انسان اس کاز کے لیے واقعی کمیٹڈ ہے. وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنی جانوں کے ساتھ، اور یہ ہے وہ قتال جو اعلیٰ ترین درجہ ہے جہاد کا. اسی طریقے سے قرآن پاک میں دعوت قرآن کو بھی جہاد کبیرہ کہا گیا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 52 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی باتوں کا برا مت مانیے اور اس کتاب کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے. یہ مکی سورت کی آیت ہے، یعنی دعوت الی القرآن یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور ظاہر ہے کہ قتال کے میدان میں بھی وہی اترے گا جس کا کنوکشن والا ایمان ہوگا قرآن کے مطابق. اگر اس کا ایمان ہی نہیں ہوگا تو وہ اگر قتال کے میدان میں چلا بھی گیا جوش اور جذبے میں تو وہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں اس کی شہادت. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جس شخص نے جو ہے وہ اللہ کے حضور اپنی جان قربان کی اس حال میں کہ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ اپنے خاندان کی سربلندی چاہتا تھا، تو اس کی جہاد، اس کی جو شہادت ہے وہ تو نامقبول ہے، مردود ہے. اور صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث ہے، قیامت والے دن ایک شہید کو، ایک سخی کو، اور ایک قرآن کے قاری اور عالم کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، اور ان کے جواب میں ان سے پوچھے گا تم نے میرے لیے کیا کیا، تو شہید کہے گا میں اللہ کی راہ میں لڑا، تیری راہ میں لڑا اور قتل ہو گیا، اور کیا کرتا اس سے بڑھ کر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اس لیے لڑا تھا، لوگ تجھے کہیں تو بڑا بہادر ہے. اب ہے وہ مجاہد تھا لیکن اللہ کی نظر میں وہ زیرو، الٹا اس کو اینڈ پہ دوزخ میں پھینکا جائے گا. اسی طریقے سے سخی کہے گا میں نے یا اللہ اتنا کچھ تیرے راہ میں لٹایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے لٹایا تاکہ لوگ تجھے سخی یاد کریں. اور آج کے دور کے اعتبار سے سمجھ لیں کہ مسجدوں میں تیرے نام کی پلیٹ لگی ہو کہ یہ ٹائلیں اور یہ وضو خانہ فلاں صاحب نے بنوایا. اور اسی طریقے سے ایک قاری جب اس سے پوچھا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنا کچھ کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ تو نے اپنے علم کی دھاگ لوگوں پہ بٹھانے کے لیے سب کچھ کیا، میرے لیے کچھ نہیں کیا. اور تینوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس چیز کے لیے تم نے یہ ایفرٹ کی تمہیں دنیا میں وہ اس کا بدلہ مل چکا ہے. تمہیں بہادر کہہ لیا گیا، تمہیں سخی کہہ لیا گیا، تمہیں بہت بڑا علامہ اور عالم کہہ لیا گیا، اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ پھر اللہ تعالیٰ تینوں کو اوندے منہ کر کے دوزخ میں ڈال دے گا. ولیعوذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار. تو وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی. اور یہی لفظ ہے ونصروا سے جس سے انصار نکلا، مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ. انصار مدینہ تھے جنہوں نے مہاجرین مکہ کو پناہ دی، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو گنوا رہا ہے ان کی قربانیوں کو، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مال اور جان کے ذریعے قتال کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ہے بعض جو بعض کے دوست ہیں. یعنی اصل دوستی، اصل یاری، اصل مودت اور محبت وہ دین کے رشتے پہ، یہ آپس میں دوست ہیں. اور انصار و مہاجر جب بھائی بنائے گئے تو آپ کے علم میں یہاں تک لوگوں نے اگر کسی کی دو بیویاں تھیں تو اس نے کہا ان دونوں میں سے ایک پسند کر لو، میں چھوڑ دیتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو اگر تم اتنے غریب ہو کہ تم حق مہر کی رقم افورڈ نہیں کر سکتے. اس درجے تک. والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی. مالکم من ولایتہم من شیء، ان کی تمہارے ہاں کوئی ولایت نہیں ہے، کوئی وراثت والی دوستی نہیں ہے، اگرچہ وہ سگے بھی ہیں بہن بھائی، اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے تو وہ تمہارے دوست نہیں ہے. حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں، ہجرت کریں گے پھر تمہاری دوستی. اب اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ خونی رشتہ بھی صحیح رشتہ نہیں رہے گا اگر دین کے اعتبار سے وہ مضبوط نہیں ہے. اس میں ایک ایکسیپشن آئی پھر سورۃ النساء کے اندر کہ جو لوگ کمزور ہیں جیسے عورتیں ہیں یا بہت بوڑھے لوگ ہیں یا معذور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دے دی کہ اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن جنہوں نے تمام سرکمسٹانسز صحیح ہوتے ہوئے صرف نفس کی سستی کی وجہ سے ہجرت نہیں کی تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مرتد اور کافر ہو چکے ہیں، وہ واجب القتل ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر تم اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دین کے معاملے میں فعلیکم النصر, تو تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنا. یعنی اب وہاں پر اگر وہ کبھی ان کے ساتھ کوئی ایسی پرابلم آئے تو تم ان کی مدد کر سکتے ہو, لیکن یہ بھی اوپن نہیں ہے. یا پھر وہی انڈیا پاکستان والا کنفلکٹ آ جائے گا. الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق, ہاں مگر ایسی قوم جن کے اور تمہارے درمیان اگر کوئی عہد ہو چکا ہے, وہ کافر قوم ہے اور اس سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے, اس کافر ملک کے اگر مسلمان آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں پھر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے. کیونکہ اسلامک پالیٹکس جو ہے وہ تو براڈر سینس میں انٹرنیشنل لیول پہ دیکھی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ دو چار بندوں کے پیچھے ایک پوری حکومت جس کا پوری دوسری غیر مسلم حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ چل رہا ہے اس کو توڑ دیا جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. وہاں پر یہ معاملہ ہوگا کہ ایسے لوگ جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ ہجرت کر کے اسلامی ملک میں آ جائے. ان دو چار بندوں کے پیچھے یہ کام نہیں کیا جائے گا کہ اس ملک کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا جائے. تو یہی رونا جو میں روتا ہوں کہ ہمارے بھی انڈیا پاکستان کے درمیان امن کی آشا چل رہی ہوتی ہے اور پھر اندر خانے انڈیا جو ہے یہاں پر اپنے بندے گھساتا ہے اور ہمارے لوگ وہاں پر, اور اس طریقے سے عجیب کھچڑی پکائی ہوئی ہے. اور تقریباً 2.25 ارب انسان دونوں طرف کے ملا کے ان کو انہوں نے ظلم کی چکی میں پیسا ہوا ہے, اپنی صرف حکومت چلانے کے لیے اور اپنا آرڈر چلانے کے لیے. ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ آپ دیکھ لیں قرآن پاک میں یہ بڑی کلیئر کٹ بات آ رہی ہے. اور اس سے پہلے بھی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 58 میں بھی آیا تھا کہ اگر تمہارا کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ معاہدہ ہے تو تم اعلانیہ معاہدہ توڑو گے اور ان کو مہلت دو گے. اس طریقے سے نہیں ہے کہ تم اوپر سے معاہدہ کر لو اور اندر خانے ان کے ساتھ لڑائی بھی جاری رکھو اور گریلا وار, یہ اسلام میں بالکل حرام ہے. اور اس میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ایڈریس کیا تھا, خصوصاً انڈیا پاکستان کے کنفلکٹ کے حوالے سے. اور اسی کا تقریباً 15-20 منٹ کا ایک کلپ ہمارے فیس بک کے جو اکاؤنٹ ہمارے بھائی چلاتے ہیں اس پہ انہوں نے اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے, اور وہ پوری ڈیٹیل گفتگو مسئلہ نمبر 87 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپلوڈ ہے. اسلامی طرز حکومت کے 3 بنیادی اصول, ان میں سے یہ ایک پہلا اصول تھا, باقی 2 اصول اس میں ڈیٹیل سے موجود ہیں, آج ان کا انشاءاللہ ذکر بھی آئے گا. تو اگر تم سے وہ دین کے طور پر مدد مانگے تم ان کی مدد کر سکتے ہو, لیکن اگر اس قوم کے ساتھ تمہارا میثاق ہے پھر نہیں. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو کچھ تم اعمال کرتے ہو. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ باز باز کے دوست ہیں. جس طرح مسلمان اسلام کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے کفر وہ اسلام دشمنی کے رشتے میں آپس میں بندھا ہوا ہے. الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر, اگر تم ان احکامات پر عمل نہیں کرو گے, یعنی اسلامی حکومت چلانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ گائیڈ لائنز دے رہا ہے جن میں سے ٹاپ آف دا لسٹ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 58 میں آئی کہ جس قوم سے معاہدہ ہے اگر توڑنا ہے تو اعلانیہ توڑنا ہے, اور اب آ گیا کہ اگر وہاں پر مسلمان بھی رہتے ہیں اس قوم کے اندر اور تمہیں مدد کے لیے پکاریں اور تمہارا اس قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو تم معاہدے کی پاسداری کرو گے, ان مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے, بلکہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہجرت کر کے یہاں پہ آ جائیں. اتنے سکے ہیں نا اگر وہ اسلام کو کمٹمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں افغانستان سے بھی تو لاکھوں لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے نا 80s میں جب رشیا وار ہوئی تھی, تو اس طریقے سے وہ ہجرت کر کے آ جائیں. انشاءاللہ ہم تیار ہیں کرنے کے لیے. پاکستان تو دنیا میں میں کہتا ہوں سب سے زیادہ پناہ گزینوں کو پناہ دینے والا اگر کوئی ملک ہے, باقی سب لوگ تو چیریٹی کی باتیں کرتے ہیں, دنیا میں چیریٹی میں نمبر 1 اگر کوئی ملک ہے تو پاکستان ہے. یہ انٹرنیشنل فگرز ہیں, سب سے زیادہ چیریٹی میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ پاکستانی لوگ ہیں, اپنے مسلمان بھائیوں کو پناہ دینے والے, لاکھوں لوگوں کو پناہ دی. لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا کہ اوپر سے امن کی آشا چل رہی ہے اور اندر جو ہے وہاں پہ بھی مجاہدین گھسے ہوئے ہیں اور وہاں سے راہ کے ایجنٹ جو ہے وہ بلوچستان کے اندر اور پاکستان کے اندر گھس کے تو حرکتیں کر رہے ہیں. یہ بالکل ذلیل حرکت ہے, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, یہ حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم ان اسلامی پالیٹکس کے جو رولز میں تمہیں بتا رہا ہوں قرآن میں اگر ان پر عمل نہیں کرو گے تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا, فی الارض زمین میں, وفساد کبیر اور بڑا فساد ہو جائے گا. ظاہر ہے کسی رولز اور ریگولیشن کے اوپر یہ سارے معاملات چل سکتے ہیں نا, کوئی تو دین ایمان اور عہد ہونا چاہیے جس کے معاملے پر یہ ساری چیزیں چلیں. والذین آمنوا وہاجروا, وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا, والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی, یعنی انصار. یہ پھر وہی بات دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے, اولئک هم المؤمنون حقا. یہ آیا فتویٰ, یہ ہے اصل میں کٹر مؤمن, صحیح سچے مؤمن جو اپنے ایمان میں پکے ہیں, جو واقعی اپنی مال اور جان کے ذریعے اللہ کے حضور کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو پناہ دینے کے لیے تیار ہیں, وہ ہیں پکے مؤمن. الحمدللہ, لہم مغفرت و رزق کریم, ان کے لیے ہے مغفرت اور پاکیزہ روزی, اللہ کے ہاں عزت کی روزی. والذین آمنوا من بعد وہاجروا, اور وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئیں گے ان کے بعد اور ہجرت کریں گے, وجاہدوا معکم, اور وہ تمہارے ساتھ مل کر جہاد کریں گے, فاولائک منکم, تو وہ بھی تم میں ہی شمار کیے جائیں گے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ تم جو ہے وہ جونیئر مسلمان ہو اور ہم سینئر مسلمان ہیں, یہ فرق نہیں ہوگا. لیکن ایک بات ہے جو سورۃ الحدید میں آئی کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور جو بعد میں, وہ برابر نہیں ہو سکتے. وہ بات تو ہے, فتح مکہ سے پہلے یا صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے کا مطلب تھا کہ آپ نے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی, کسی بھی وقت یہ جان اللہ کے حضور پیش کی جا سکتی ہے. اور صلح حدیبیہ یا فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے, تو اس وقت تو اسلام لانے میں ہی عافیت تھی, کیونکہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو چکا تھا. اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا خاص خیال رکھا کرتے تھے. اب اس پہ کافی احادیث موجود ہیں, ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے جو بخاری میں بھی ہے, لیکن مسلم کے الفاظ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہیں, جو ہمارا ریسرچ پیپر 5A ہے, رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اس کے پہلے پیج پہ پورے ریفرنس کے ساتھ میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے کہ سیدنا خالد ابن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو لڑائی جھگڑے کے دوران گالیاں دے دی. ظاہر انسان ہے, پیغمبر تو نہیں ہے, غلطی ہو سکتی ہے. تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شکایت کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ڈانٹا, اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خالد ابن ولید کو مخاطب کر کے کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو, اب تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے تو میرے صحابہ میں سے جس نے ایک مد آدھا کلو گندم خیرات کی تھی اللہ کے حضور یا اس سے بھی آدھی, اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. یہ خالد ابن ولید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, حالاں وہ بھی صحابی تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کر دیا. خالد ابن ولید صلح حدیبیہ سے پہلے کے مسلمان نہیں تھے, وہ بعد میں ہوئے, اس وقت مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو چکا تھا. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے اسلام کے پکے خادم تھے. تو خالد ابن ولید کو, یہی وہ حدیث ہے جس کا یہ چند منافقین اور ناسبی قسم کے لوگ آدھی حدیث کوٹ کرتے ہیں, میرے صحابہ کو گالی مت دو, میرے صحابہ کو گالی مت دو, پوری حدیث تو بتائیں. یہ پرٹیکولر خالد ابن ولید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, خالد تم میرے صحابہ کو گالی مت دو. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دی گئیں, تو وہ بالکل اسی طریقے سے جرم ہے جس طرح آج اہل تشیع اور رافضی جو ہیں صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں. کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا, اور تم میں سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے اور قوانین ہوتے تھے. تو اس حوالے سے یہ مکمل گفتگو میری مختلف لیکچرز ریکارڈ ہیں, اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, اس میں میں نے یہ سارے ایشوز ریزالو کیے ہیں الحمدللہ. بہرحال یہاں پر یہ معاملہ کلیئر ہو گیا کہ جو بعد میں بھی مؤمن ہوں گے اور وہ جہاد کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا, لیکن ظاہر ہے کہ ان کے برابر کے وہ لوگ نہیں ہو سکتے. اور اب ایک ساتھ پوائنٹ کلیئر کر دیا اسی آیت میں, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, اور وراثت کے اعتبار سے جو رشتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں جو کتاب اللہ میں بیان ہوئے ہیں. یعنی یہ جو اسلام کی جو دوستی ہے مہاجر اور انصار کی, اس سے کوئی یہ رزلٹ نہ نکال دے کہ انصار کے مرنے کے بعد اس کا وارث اس کا مہاجر بھائی ہوگا, ایسا نہیں ہے. وہ رشتہ وہی رہے گا جو خونی رشتہ ہے, اس میں چینج نہیں آ سکتی. بات سمجھ آئی؟ یہ اسلامی رشتہ ہے, اس کی وجہ سے کسی کو وراثت نہیں مل سکتی کہ اگر کوئی کہے جی میں اس کا انصار کا بھائی ہوں تو انصار مر گیا تو اس کی وراثت میں مجھے حصہ ملے, وہ نہیں. وراثت کے حقدار وہی ہیں جو سورۃ النساء کے شروع میں ہی بیان ہوا, جس میں میرا مسئلہ نمبر 22 ہے, وراثت کے صحیح احکام و مسائل, تقریباً 70 منٹ کی گفتگو. اس میں کیسے وراثت تقسیم ہونی ہے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ, ایک عام آدمی کو بھی بات سمجھ آئے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بات بیان کی ہے. تو یہ جو انصار و مہاجر ہیں یہ اسلامی رشتے میں ضرور بھائی ہیں, لیکن وراثت تقسیم نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ بالکل کلیئر کر دیا. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے علم کا ہی تقاضا ہے کہ اس نے یہ بھی پوائنٹ نہیں چھوڑا, کہیں ایسا نہ ہو کہ انصار بھائی اور انصار و مہاجر کے بھائی کے رشتے کی وجہ سے کوئی وراثت کا حقدار بن بیٹھے. وہ کہہ دیا کہ نہیں, وراثت کے حقدار وہی ہیں جو کتاب اللہ میں بیان ہو چکے ہیں, وہی وارث ہوں گے. الحمدللہ سورۃ الانفال ہماری مکمل ہوئی. اب جناب ننگی تلوار سورۃ التوبہ شروع ہونے لگی ہے آج. تو اس سورۃ التوبہ کے حوالے سے انشاءاللہ میں کچھ تمہیدی پوائنٹس بیان کروں گا تاکہ ہمیں کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں اس سورت کے حوالے سے. بھائیو, سورۃ التوبہ قرآن پاک میں ترتیب کے اعتبار سے 9th نمبر پہ سورت ہے. یہ مدنی سورت ہے, اور سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ یہ جوڑوں کی شکل میں ہے, جس طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جوڑے کی شکل میں ہے. سورۃ الانفال کے اندر غزوہ بدر کی لائیو کمنٹری موجود ہے, اور جو کہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا, اور سورۃ التوبہ کے اندر اسلام کا جو آخری غزوہ ہے غزوہ تبوک, اس کی لائیو کمنٹری, اس کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو موجود ہے. وہ انشاءاللہ جب آئے گی تو میں بتاتا چلا جاؤں گا. بہرحال یہ سورت بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور اس کے مضامین مشکل ترین مضامین میں سے ہیں سمجھنے کے اعتبار سے, لیکن یہ موسٹ انٹرسٹنگ سورت ہے اور ایمان کو مضبوط کرنے والی سورت ہے, اور تقریباً آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے سورۃ التوبہ. تو سورۃ التوبہ کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں 5 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا. علمی پوائنٹ نمبر 1, سورۃ التوبہ کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کے حوالے سے مختلف جھوٹی من گھڑت روایات لوگ پیش کرتے ہیں, علماء کی آراء پیش کرتے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس قابل نہیں کہ ہم ان کو یہاں پر ڈسکس کریں, کیونکہ یہ مصحف جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں خود لکھوایا ہے. اور جب یہ مصحف لکھوایا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل مصحف لکھا کر گئے, اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال پورے قرآن کا دورہ حضرت جبریل کے ساتھ کرتے تھے, اور آخری سال جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ حضرت جبریل کے ساتھ اس کو مکمل طور پر ان کو سنایا اور دورہ کیا. تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مکمل ترتیب لکھوا کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں نہیں لکھوایا. اس قرآن کی ترتیب توقیفی ہے, اللہ تعالیٰ کے بتانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی. اگرچہ اس کی ترتیب نزولی ڈفرنٹ ہے, لیکن آج بھی لوح محفوظ میں جو قرآن پاک ہے وہ اسی فارم میں ہے جس کی ہمارے پاس یہ کاپی موجود ہے, اسی فارم میں اس کی ترتیب یہی ہے الحمدللہ, اس پہ امت کا اجماع ہے. تو اس کے بارے میں ہم وہی بات کریں گے جو سورہ آل عمران کے شروع میں آئی, کہ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے, ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں, اس کی تمام محکمات اور متشابہات پر ایمان لاتے ہیں, اور پھر ہم اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب, ہمارے دلوں کو مت ٹیڑا کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, بے شک تو عطا فرمانے والا ہے. تو ہم منو ان اس کتاب پر اسی طریقے سے ایمان رکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی, بس یہی اس کی ریزن ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں پیش کی جاتی ہیں وہ اسلام اور قرآن کی جڑ کاٹنے والی چیزیں ہیں, اور ان سے قرآن پاک کی تحریف کا شبہ ہوتا ہے. ہم ان روایات کو ڈنکے کی چوٹ پہ اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکتے ہیں. یہ قرآن جو مشرق سے لے کر مغرب تک الحمدللہ مسلمانوں کے پاس عملی تواتر و اجماع کے ساتھ ٹرانسفر ہوا ہے, اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع ہے اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر. یہی قرآن پاک جو میرے ہاتھوں میں ہے, یہ طلحہ یاسین جو شام کے رائٹر ہیں ان کا لکھا ہوا، یہ طہٰ یاسین ان کا نام ہے، انہی سے رائٹ سعودی عرب نے لیے یہ بلو پرنٹنگ میں، اور یہی قرآن پاک ایران سے بھی چھپتا ہے ریڈ پرنٹنگ کے اندر، یعنی اس کا کور باہر والا ریڈ ہے، سیم قرآن ہے الحمدللہ، اس پہ امت کا اجماع ہے. علمی پوائنٹ نمبر ٹو وہ یہ ہے بھائیو کہ اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ کے شروع میں تو نہیں لکھا گیا، لیکن جس طرح قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 114 مرتبہ موجود ہے، 113 مرتبہ سورتوں سے پہلے، اور اس سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں، لیکن سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری سورت آیت کے طور پر شامل فرما دیا. سورۃ النمل آیت نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان، وہ جو ملکہ بلقیس کے پاس خط آیا تھا تو ملکہ بلقیس اپنے سرداروں کو بلا کر کہتی ہے کہ بے شک یہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے خط، انہ من سلیمان، بے شک یہ آیا ہے سلیمان کی طرف سے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی ابتدا ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے اور رحم فرمانے والا. لہذا سورتیں بھی 114 اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن پاک میں 114 مرتبہ، 113 مرتبہ سورتوں سے پہلے، اور ایک مرتبہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 کے اندر. لہذا یہ جو یہاں پر سورہ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن پاک کی آیت بنا دی. یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ یہ حصہ نہیں ہے سورتوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی دفعہ ہے، اور وہی ہے علمی پوائنٹ نمبر 3 کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورۃ النمل کے کسی بھی قرآن کی سورت کا حصہ نہیں ہے. ویسے قرآن پاک کی سورتوں میں فصل کرنے کے لیے شروع میں لکھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن کسی بھی سورت کا حصہ نہیں ہے سوائے سورۃ النمل آیت نمبر 30 کے، چونکہ سورۃ النمل کے اندر آ گیا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک اس کی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اس حوالے سے میں نے ایک ٹیکنیکل گفتگو بھی کی ہے مسئلہ نمبر 84 کے اندر، فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. تو مسئلہ نمبر 84 کے اندر میں نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایون سورۃ الفاتحہ کا بھی حصہ نہیں ہے، اور اس کے پروف میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، لیکن یہاں پر میں دو حدیثیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایشو کنکلوڈ ہو، کیونکہ خصوصاً پاکستان کے اندر ہمارے جو اہل سنت میں سے اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں یا علماء عرب ہیں، انہوں نے اس چیز کو بہت ایشو بنایا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے. بسم اللہ نماز میں ضرور پڑھیں گے فاتحہ سے پہلے، لیکن سورۃ الفاتحہ کا یہ حصہ نہیں ہے. اور میں نے الحمدللہ صحیح بخاری اور مسلم سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک ہے. جس کا بھی موقف کتاب و سنت کے مطابق ہوگا ہم اس کو ٹھیک مانیں گے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک نہیں ہے، وہ بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ کا حصہ مانتے ہیں. ہمارے پاس ثبوت حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث جو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4703 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاعظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم سورت، اور سبع مثانی اور قرآن عظیم جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں آیا، تین چیزیں آپ نے ذکر کی صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الاعظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم سورت، اور سبع مثانی جو سورۃ الحجر میں آیا کہ بار بار دہرائی جانے والی سات آیات، وہ قرآن العظیم اور قرآن عظیم تیسری چیز. یہ تینوں خصوصیتیں جس سورت کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین. اب آپ نے بسم اللہ سے نہیں شروع کیا، ورنہ آپ کہتے جی وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ایسا نہیں ہوا. اور یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جب اس طرح کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت بھی کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ کنٹروورشل چیز بننی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دی، فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ بخاری کی حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں. اب الحمدللہ پاکستان میں دارالسلام والوں نے جو ہے اگرچہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہیں لیکن انہوں نے جرت کی ہے اور حسینیت کا علم بلند کیا ہے, یعنی معاشرے سے بغاوت کرتے ہوئے اب جو انہوں نے قرآن پرنٹ کرنے شروع کیے ہیں, تو میں نے الحمدللہ قرآن دیکھے ہیں, انہوں نے بسم اللہ کے آگے جو ایک نمبر تھا وہ ہٹا دیا ہے, اب بسم اللہ کو بغیر نمبرنگ کے لکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں, اور سورۃ الفاتحہ کی نمبرنگ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کی ہے. تو یہ میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اس حوالے سے, اور یہی اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگوں کی خوبصورتی ہے کہ ان کو جب حق بات پتہ چلتی ہے تو وہ ضد چھوڑ دیتے ہیں, اور اسی کی پیروی باقی لوگوں کو بھی کرنی چاہیے اس حوالے سے, چاہے وہ اہل تشیع ہوں یا بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں, حنفی ہوں, شافی ہوں, مالکی ہوں, ہم تمام اہل قبلہ کو مسلمان سمجھتے ہیں, باقی علمی اختلاف اپنی جگہ ان سے موجود رہے گا. بہرحال, اور یہی حدیث جب اگلے ترک میں بخاری میں آتی ہے 4704, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القرآن, قرآن کی ماں, قرآن کی جڑ, وہ سورۃ الفاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین. دوسری حدیث صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے, اور امام مسلم اس کے چار طرق لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 878 سے لے کر 881 تک, بڑی لمبی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, حدیث قدسی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حدیث قدسی شروع ہوتی ہے, پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, اس کی نماز ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے, جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کی دلیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی بیان کی, جو اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے, نصف نماز میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے. اور آپ حیران ہوں گے, یہ نصف نماز سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا, یعنی پوری نماز سورۃ الفاتحہ کو اسی کا نصف, آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے, اندازہ کریں. صحیح مسلم 878 سے لے کر 881 تک, چار ترک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, پہلے کیا سن لیا آپ نے کہ سورۃ الفاتحہ پوری نماز بن گئی, کہ نماز آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اب بسم اللہ سے نہیں شروع کیا, تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی, پہلی آیت ہوگی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی, دوسری آیت ہوگی. تیسری آیت, مالک یوم الدین, جب وہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین, یوم جزا کا مالک, تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا. یہ تین آیات ایک طرف ہوگی. پھر جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے, اس کو بھی آپ ادا کر لیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور تجھ سے دعا مانگتے ہیں, غائب میں مدد مانگتے ہیں. تو یہ پہلی تین آیات پلس چوتھی کا بھی نصف ہو جاتا ہے, یہ سب کی سب اللہ کی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی تعریف, الرحمن الرحیم تعریف, مالک یوم الدین تعریف, ایاک نعبد تیری عبادت کرتے ہیں, یہ بھی اسی کی تعریف ہے. اب و ایاک نستعین سے آگے دعا شروع ہو جاتی ہے, و ایاک نستعین, اسی لیے کہا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چوتھی آیت کامن ہو گئی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کیا. اور جب میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, دو آیتیں ہوگی, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین, تو پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں اسے عطا کر دیتا ہوں, الحمدللہ. تو یہ سات آیات ہو گئیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن بانڈ, تین آیتیں اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تین آیتیں اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اچھا, یہ جو صراط الذین انعمت علیہم ہے, اس کے آگے بعض کا دائرہ نہیں ڈلا ہوتا, خالی وہ آیت کا نمبر لکھا ہوتا ہے, اس سے لوگ کہتے ہیں یہ آیت نہیں ہے, تو آیت کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے, یہ پتہ نہیں کتابت شروع سے اس طریقے سے چلتی آ رہی ہے, اس لیے لوگوں نے چھیڑی نہیں, ورنہ اس پہ آیت کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے. لہذا یہ الحمدللہ بات کلیئر ہوگی کہ سورۃ التوبہ میں اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ نہیں ہوا, لیکن قرآن پاک میں 114 مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے, لیکن آیت کے طور پر صرف ایک جگہ ہے, سورۃ النمل آیت نمبر 30, انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, باقی کسی سورت کا حصہ بسم اللہ ہے ہی نہیں. علمی پوائنٹ نمبر فور، سورت التوبہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا، لیکن چونکہ یہ قرآن ہے، قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے، اور اس کا حکم قرآن پاک کے اندر موجود ہے، سورت النحل کی آیت نمبر 98، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب کبھی بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو اس سے پہلے اللہ تعالی کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود کے شر سے۔ اس آیت کے تحت چاہے سورۃ التوبہ ہو یا کوئی اور سورت، اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے۔ بسم اللہ نہ بھی پڑھے خیر ہے، اور سورت کے ساتھ بھی، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے جب بھی آپ قرآن لے کر بیٹھیں گے۔ لیکن جب سورت نئے سرے سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو چونکہ اس کی فصل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے، اس وقت پڑھ لیں، باقی بیچ میں سے کہیں سے شروع کرتے ہیں جب کوئی بھی سورت، درمیان سے کسی دو یا تیسرے رکوع سے، تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا کافی ہے، بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر فائیو، سورۃ التوبہ کا مرکزی ٹاپک ہے قتال، جس طرح سورۃ الانفال کے شروع میں نے تمہیدی گفتگو کی تھی ایک گھنٹے کی، تو یہاں پر بھی یاد رکھیں سورۃ التوبہ کا بھی مرکزی ٹاپک ہے قتال، جو اسلام کا سمم بونم ہے۔ ایمانوئل کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ آف اینی فلسفی از نون ایز سمم بونم، کسی بھی فلسفے کا سب سے اچھی اچھائی اس کو کہتے ہیں سمم بونم، اور اسلام کا سمم بونم یہ ہے کوئی شخص اپنے کنوکشن والے ایمان میں یہاں تک آگے چلا جائے کہ جب اس کے رب کی طرف سے پکار آئے تو وہ اپنے رب کے حضور اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، جب ضرورت پڑے واقعی شرعی حدود کے اندر قتال کی، اس صورت میں۔ آج کل جو میجورٹی قتال ہو رہا ہے الا ماشاء اللہ، وہ تو ایسا قتال ہے جس کی نہ سورۃ التوبہ میں کوئی گنجائش ہے نہ سورۃ الانفال کے اندر۔ تو اس حوالے سے میں نے سورۃ الانفال کے شروع میں بھی مسئلہ نمبر 85 کے نام سے ہماری وہ گفتگو اپلوڈ ہے، قتال اور قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات، یہاں پر بھی میں تھوڑا سا اس حوالے سے گفتگو کر دیتا ہوں کہ بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر اس حوالے سے ڈسٹنگوش فضیلت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو ٹینجیبل فارم میں توڑنے والا نہیں ہے، حسی معجزہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر دعوے نبوت ہو، حسی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہیں، لیکن ایسا معجزہ جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دعویٰ کیا جائے وہ صرف یہ ہے القرآن، جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ حسی معجزات اگر ہوتے بھی تو آج ہم ویڈیو تو نہیں ان کی دکھا سکتے کسی کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے وہ معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے، اور اسی وجہ سے آج غیر مسلم تیزی کے ساتھ اسلام لے کر آ رہے ہیں۔ آج میرا ٹاپک نہیں ہے، اس حوالے سے میں نے مسئلہ نمبر 64 کے نام سے گفتگو کی ہے بڑی ڈیٹیل، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک کے جو آج معجزات سامنے آ رہے ہیں لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا اور اس پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی تھی اس معجزے کے اوپر، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی کا معجزہ دیا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ امتی فالوورز پیروکار میرے ہوں گے کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑھ کر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہ ہوگی ایک خصوصیت جو مسئلہ نمبر 85 میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کی تھی۔ دوسری خصوصیت جو اب کھل کر سورۃ التوبہ میں آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی، معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا، وہ ہے عذاب استیصال کا مسئلہ۔ یہ بہت ٹیکنیکل گفتگو ہے قتال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے حوالے سے، عذاب استیصال کا مسئلہ۔ بھائیو جب بھی کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آیا اور اس نے اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی، کچھ لوگوں نے اس نبی کی دعوت قبول کی، کچھ نے انکار کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکیاں آئیں اور الٹیمیٹلی پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس امت پر آیا، ان لوگوں پر جنہوں نے اس وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا. اور ہمارے سامنے بہت مثالیں موجود ہیں قرآن پاک کے اندر. سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ چکے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم, پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم, پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, یہ سارے کے سارے ان کی قومیں جن لوگوں نے ایمان نہیں لے کر آئے وہ سارے ہلاک کیے گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آیا, جڑ کاٹنے والا عذاب. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعوت لوگوں کے سامنے رکھی, کچھ لوگوں نے دعوت قبول کی, جنہوں نے نہیں قبول کی ان کو 13 سال تک مکی دور میں مسلسل قرآن پاک میں دھمکیاں ملتی رہیں کہ تم پر وہی عذاب آ جائے گا جو اگلی قوموں پر آیا تھا اگر تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے. لیکن عذاب آیا کوئی نہیں, عذاب آیا لیکن اس دفعہ عذاب کی شکل مختلف تھی. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مختلف ہے, حصی نہیں ہے بلکہ انٹلیکچوئل معجزہ ہے یہ قرآن پاک, اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں عذاب استیصال بھی ڈیفرنٹ ہوا, اور وہ ہوا قتال, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اور آپ کے جانسار صحابہ کرام علی مرضوان کے ہاتھوں سے کفار کو قتل کروایا. اور اسی کا ذکر اب سورۃ التوبہ کے اندر آئے گا کہ 4 مہینے کی تمہیں مہلت دی جاتی ہے, یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر جزیرہ نمایاں عرب چھوڑ کر چلے جاؤ, ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے. اور پھر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 14 کے اندر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے. اور سورۃ الانفال میں بھی گزر چکا آیت نمبر 19 میں کہ اے کفار مکہ, تم یہ فتح مانگتے تھے, کہتے تھے فیصلے کا دن آ جائے, فتح کا دن آ جائے, کہاں ہے وہ عذاب, تم بار بار ہمارے نبی سے ڈیمانڈ کرتے تھے. لو عذاب کی پہلی قسط غزوہ بدر کی شکل میں آئی, 70 سردار ان کے مارے گئے. تو عذاب استحصال کی پہلی قسط غزوہ بدر, دوسری قسط غزوہ احد, تیسری پھر غزوہ خندق, پھر بعد میں صلح حدیبیہ ہو گئی اور یہودیوں کے اوپر بھی عذاب کی قسط ٹوٹی 7 ہجری کے اندر, 6 ہجری میں صلح حدیبیہ, 7 ہجری میں غزوہ خیبر, اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا, اور پھر 9 ہجری میں فائنل قسط انٹرنیشنل لیول کے اوپر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی غزوہ تبوک کی فارم میں, اور وہ سورۃ التوبہ کے اندر ذکر آئے گا, اور غزوہ حنین بھی اسی دوران ہوا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں, سورۃ الصف کے اندر, سورۃ التوبہ کے اندر, اسی طریقے سے سورۃ الفتح کے اندر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ایک جگہ آتا ہے ولو کرہ الکافرون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو باقی ادیان پر غالب کر دے. تو ظاہر ہے جب کفر کا نظام ہوگا, بدماش لوگ حکمران ہوں گے, تو بدماش کبھی اپنی سیٹیں نہیں چھوڑتے, الٹیمیٹلی قتال ایز اے لاسٹ ریزورٹ کے طور پر قتال اور جنگ کی کیفیت اختیار کرنی پڑے گی. اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ایسے معاملات کیے. لہذا آج کے جیوز اور کرسچنز جو قتال کے اوپر جو ہے اعتراض کرتے ہیں, تو اس کا ٹیکنیکل جواب بھی آ گیا کہ بھائی آپ لوگوں نے تو قتال کرنے سے انکار کر دیا تھا نا, بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو چٹا جواب دے دیا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر سختی فرمائی, 40 سال تک صحرائے سینا کے اندر وہ پھرتے رہے, سورہ المائدہ کے اندر گزرا ہے. لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جانسار صحابہ دیے, وہاں اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو سمندر میں غرق کیا, عذاب استیصال اس طرح آیا. لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ موجود تھے, ان کے ہاتھوں سے عذاب دلوایا, اور آخری قسط جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر آئی, یا اس کے بعد غزوہ حنین سمجھ لیں, وہ آخری قسط تھی جو مشرکین عرب پر آئی, اور پھر انٹرنیشنل لیول پر جو ہماری یہ غزوہ تبوک ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے, وہ جنگ تو نہیں ہو سکی لیکن انٹرنیشنل لیول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دھاک الحمدللہ بیٹھ گئی. لہذا یہ عذاب استیصال ہے, یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہر مسلمان اٹھے اور دوسرے کافر کو جو اس کو نظر آتا ہے وہ قتل کرنا شروع کر دے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس حوالے سے لوگ چیزیں پیش کرتے ہیں, وہ بالکل غلط ہیں. لہذا یہ ساری میں نے تمہید اس لیے کی تاکہ ہمیں سورۃ التوبہ اس حوالے سے سمجھ آ جائے. باقی انشاءاللہ آج ہم صرف 6 آیات کور کریں گے, اور اس حوالے سے 4 حدیثیں, اور پھر ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی. اب جلدی جلدی ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ نہیں پڑھیں گے لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثی. براءت من اللہ ورسولہ. دیکھ لیں کتنا سخت الفاظ ہی دیکھ لیں, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قطع تعلقی ہے, اعلان برات ہے. الذین عاہدتم من المشرکین, ان مشرکین کے ساتھ جن کے ساتھ تم نے عہد کیا ہوا تھا, بس اب عہد ختم. کیوں؟ مسلمانوں کا پرڑا ہو چکا ہے بھاری, انہوں نے یونیلیٹرلی صلح حدیبیہ جو مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا مشرکین کے ساتھ, ان کے ایک قبیلے نے توڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ہم اس معاہدے کو آگے پروسیڈ نہیں کریں گے, یہ سارا معاہدہ اب ختم, کیونکہ انہوں نے خود توڑا ہے. اب آگے اس کو رینیو نہیں کیا جائے گا, کیونکہ رینیو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کفر کو پھر جمع ہونے کی جو ہے مہلت دے دی جاتی. تو اعلان قطع تعلق ہی ہے, اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف جن سے تمہارا عہد تھا مشرکین میں سے. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر, تو اے مشرکو اب 4 مہینے کا الٹیمیٹم ہے, زمین میں چل پھر سکتے ہو تو پھر لو. واعلموا, اور تم جان لو, انکم غیر معجز اللہ, اللہ تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکو گے. وان اللہ مخزل کافرین, اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. اب دیکھ لیں کتنی سختی سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. ادھر رحمان رحیم والی تو بات ہی کوئی نہیں نا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے آئے اس کے شروع میں. سختی سے ہی اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ 4 مہینے کا الٹیمیٹم ہے, جزیرہ نمایاں عرب چھوڑ کر چلے جاؤ, ادر وائز وہ آگے آ جائے گا تمہیں قتل کیا جائے گا. اس کانٹیکسٹ میں جو حدیثیں ہیں 4 وہ انشاءاللہ میں اینڈ پہ بیان کر دوں گا, اس سے معاملہ بالکل کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا. واذان من اللہ ورسولہ, اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, الى الناس لوگوں کی طرف, یوم الحج الاکبر, اس بڑے حج کے دن. اور یہ حج تھا حجت الوداع سے 1 سال پہلے کا حج 9 ہجری میں, جس میں امیر حج سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. لیکن پیچھے سے پھر یہ آیات نازل ہوئی, تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ التوبہ کی یہ 6 آیات دے کر بھیجا اور کہا کہ تم نے میرے بحاف پر یوم النہر والے دن, حج اکبر کا دن ہے, 10 ذوالحجہ کے دن کو کہتے ہیں حج اکبر. یہ جو ہمارے عوام میں مشہور ہے کہ جمعہ کے دن حج آ جائے یوم عرفہ, یہ نہیں. حج اکبر میں بخاری مسلم سے ثابت کروں گا, حج اکبر کہتے ہیں یوم النہر, 10 ذوالحجہ کا دن جو قربانی کا دن حج کے دوران آتا ہے یوم عرفہ سے اگلا والا دن, اس کو حج اکبر کا دن کہتے ہیں. ادھر سب لوگ منا میں جمع تھے, وہاں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات پھر تلاوت کی اور مشرکین کو ذلیل و خوار کیا گیا کہ 4 مہینے کا الٹیمیٹم ہے, وہ آگے آیات آ جائیں گی. چونکہ مشرکین عرب میں یہ چیز تھی کہ جو بھی قوم کا لیڈر یا سردار ہوتا تھا اس کا قریبی رشتہ دار اس کی طرف سے وہ اعلان کیا کرتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رشتہ دار جو تھے سیدنا علی تھے. اسی لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگرچہ امیر حج سیدنا ابوبکر صدیق ہیں لیکن ابوبکر صدیق اس کا اعلان نہیں کریں گے, تم نے جا کر میرے بحاف پر اعلان کرنا ہے. بالکل اس طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے لیے آئے تو سیدنا علی کو اپنے بسترے پر سلا کر آئے تھے اور کہا تھا علی تم نے میرے بحاف پہ وہ امانتیں واپس کرنی ہیں, کیونکہ قریبی رشتہ دار جو ہے وہ اس حوالے سے مشرکین عرب میں یہ جو ہے وہ چلتی تھی رسم کہ اس کی بات کو اتھینٹک مانا جاتا تھا اس شخص کے بحاف پر. تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے لوگوں کے لیے یوم حج اکبر کے دن, یعنی 10 ذوالحجہ یوم النہر قربانی کے دن, ان اللہ بری من المشرکین, کہ بے شک اللہ تعالی مشرکین سے قطع تعلق ہی اختیار کرتا ہے, بری ہے. ورسولہ, اور اس کا رسول بھی. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, قربان جاؤں اپنے رب کے, اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے خیریت ہے. یار کون سا رب اتنا مہربان, کون سی ہستی دنیا میں ایسی مہربان کائنات میں ہوگی کہ اتنا زیادہ مسلمانوں کو ستایا گیا. ابھی آپ دیکھ لیں 13 سال مکی دور اور 8 سال اور تقریباً کر لیں آپ, 21 سال بن جاتے ہیں. 21 سال تک مسلمانوں کو تکلیف دینے والے, اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والے لوگ, لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا اب بھی توبہ کر لو نا تو تمہارے لیے خیریت ہے, توبہ قبول. اور یہ اللہ کی رحمت ہوئی واقعی, پھر ان مشرکین عرب نے توبہ کر لی, حتیٰ کہ ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کر لیا جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا. ابو جہل تو غزوہ بدر میں مارا گیا تھا, باق غزوہ بدر کے بعد جتنی سازشیں ہوئیں وہ ابو سفیان نے کی, لیکن اس کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہوگی. آج ہم ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت غالب ہوئی. اللہ اکبر. اب بھی توبہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم منہ پھیرو گے فَاعْلَمُوا تو جان لو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے. اب بھی مولت ہے توبہ کر لو اسلام قبول کر لو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور بشارت دے دیجئے خوشخبری دے دیجئے. بڑی ٹانٹ والی بات ہے. خوشخبری دے دیجئے کافروں کو دردناک عذاب کی. وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَى إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ ہاں مگر جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے من المشرکین مشرکین میں تھے ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ اور پھر انہوں نے اپنے معاہدے کی کمی نہیں کی تمہارے ساتھ کسی معاملے میں شیئا کسی ذرہ برابر بھی وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اور نہ انہوں نے تمہارے خلاف کوئی مدد کی. یعنی ایسے کافر یہ صلح حدیبیہ سے ہٹ کے جن مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کا عہد تھا اگر انہوں نے باقی کافروں کے ساتھ مدد کر کے تمہارے خلاف کوئی چڑھائی نہیں کی تو ان کے ساتھ تمہارا عہد اس طریقے سے باقی رہے گا. یظاہر علیکم احدن کسی ایک کی مدد انہوں نے نہیں کی تمہارے خلاف فاتموا الیہم عہدہم تو ان کا عہد بھی تم پورا کرو الى مدتہم ان کی مدت تک. لیکن جب مدت مکمل ہوگی تو دوبارہ ان کے ساتھ بھی عہد رینیو نہیں کیا جائے گا. ان مشرکین کے ساتھ بھی جن کو اب ایز اے ایکسیپشن ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ بھی بعد میں عہد نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا اگر ایک دفعہ عہد کی مدت پوری ہو جائے گی کیونکہ اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا. ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالی محبت فرماتا ہے پرہیزگاروں کے ساتھ. فَإِذَن سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ اب آ رہی جناب سخت ترین قرآن کی آیت. تو جب گزر جائیں حرمت والے مہینے. وہ حرمت والے مہینے ایک تو وہ ہیں جو چار مہینے ہیں لیکن اس میں پرٹیکولر ذوالحجہ کے مہینے سے وہ چار مہینے شمار کیے جائیں گے کنزیکٹو. اگلے ذوالحجہ محرم سفر اور ربیع الاول. حالانکہ وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں سفر اور ربیع الاول. محرم ذوالحجہ تو پہلے ہی ہے رجب ہے تیسرا اور چوتھا جو ہے وہ جو ذوالحجہ سے پہلے مہینہ آتا ہے وہ چار مہینے ہیں. یہ ہیں حرمت والے مہینے. لیکن اب ان کو چار مہینے کا مزید ٹائم دیا گیا ذوالحجہ کے بعد محرم وہ تو ویسے ہی حرم والا. دو اور حرم والے مہینے حرمت والے مہینے ان کی اجازت دے دی گئی کہ اس میں تمہارے خلاف قتال نہیں کیا جائے گا. چار مہینے کا ٹائم ہے. تو اے مسلمانوں جب یہ چار مہینے گزر جائیں فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ تو جہاں کہیں بھی تم مشرکوں کو پاؤ قتل کر دو. یہ وہ آیت ہے جو آج یہ اٹھا لیتے ہیں کافر وہ کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے جہاں بھی کوئی کافر نظر آئے اس کو قتل کر دو. تو یہ پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے. یہ اس وقت کے کافروں کی بات ہے جن کے ساتھ عہد تھا ان کو 21 سال تک مہلت دی گئی. اس کے بعد بھی مہلت دی گئی کہ اسلام قبول کر لو یا یہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ ادھر رہنا نہیں ہے. اس کے بعد تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. تو پاؤ ان کو جہاں پر بھی حیث وجدتموہم جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو. وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد اور انہیں گرفتار کرو گھیرے میں لے لو اور ان کے لیے دھاک میں بیٹھ جاؤ جہاں بھی ان کو پکڑو قتل کرنے کے لیے ان کو ساروں کو. اور حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے اب یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے اس کو میں ایڈریس کروں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا تھا اگر وہ غلاف کعبہ میں بھی چھپ جائیں تو ان کو وہاں پر بھی قتل کیا جائے. انہی میں سے ایک بندہ تھا سن نسائی میں آتا ہے جس کو حضرت عثمان غنی نے چھپا لیا تھا اور پھر حضرت عثمان غنی کے خلاف جو بغاوت بلند ہوئی وہی شخص اس کا سبب بنا اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا اور وہ پھر ایک معاملہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض بھی ہوئے کہ میں نے تو اس کے قتل کا حکم دیا تھا اس کے لیے تو توبہ کی اب گنجائش نہیں تھی لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رشتہ داری کی وجہ سے یہ کیا اور بعد میں اسی شخص کی وجہ سے مصر میں جو ہے وہ یہ کوئی سبائی فتنہ یہ تو سب جھوٹ مچایا ہوا ہے ان لوگوں نے. سبائی فتنہ کا تو کہیں پورے حدیث کی کتابوں میں کہیں ذکر نہیں ہے. حضرت عثمان کے خلاف سبائی فتنہ نہیں تھا وہ تو بعد میں آیا. تو بیسیکلی جو پبلک ریئیکشن لوگوں کا آیا تھا تو انہی لوگوں میں یہ بندہ بھی شامل تھا. بہرحال ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے. اور اسی میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے جن کے بارے میں سنن نسائی میں ڈیٹیل میں آتا ہے کہ وہ پھر جزیرہ عرب چھوڑ کر بھاگ گئے سمندر کے اندر. جب بیچ میں پہنچے تو بھنور کے اندر کشتی پھنس گئی. وہاں سب لوگ اللہ کو پکارنا شروع کر دیا سب نے. تو انہوں نے کہا تم آپ اپنے لات منات عزا ان بتوں کو کیوں نہیں پکارتے. انہوں نے کہا وہ بت جو ہے خشکی تک ہیں. جب سمندر میں آ گئے نا یہاں پر صرف ایک اللہ کو پکارا جائے گا تو وہ نجات دے گا. وہاں اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کا بیٹا جس نے اسلام نہیں قبول کیا, عرب کی سرزمین چھوڑ کر چلا گیا, اس نے کہا کہ اے اللہ تو نے ایک بار مجھے مہلت دے دی تو میں حضور کے قدموں میں حاضری دے کے اسلام قبول کر لوں گا, اور وہ اس بھنور سے بچ گیا. پھر جا کے اس نے اسلام قبول کیا الحمدللہ, اور پکا مؤمن ثابت ہوا. اور پھر جنگ یرموک میں مسلمانوں کی طرف سے ایک بڑے جرنیلوں میں سے جرنیل تھے ابو عبیدہ ابن جراح کے انڈر, جنگ یرموک میں وہ شہید ہوئے, اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ. تو انہوں نے بھی, وہ بھی اسی کا حصہ بنے. یہ پورا واقعہ سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. تو ہر طرف دھاگ لگا کر بیٹھ جاؤ ان کو قتل کرنے کے لیے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اب پھر بھی جو اس میں دے دی مولت, اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں, وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اور زکات بھی ادا کریں. اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا قتال جو منکرین زکات کے خلاف تھا وہ بالکل ٹھیک تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قتل سے بچنے کی جو شرائط رکھی ہیں ایمان لانے کے بعد, وہ نماز کو قائم کرنا اور زکات کو بھی دینا ہے. زکات بھی اسی طریقے سے فرض ہے جس طرح کے نماز. فخلو سبیلہم, تو ان چھوڑ دو ان کا راستہ, یعنی ان کو پھر قتل نہ کرو. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بھی تو معاف فرمانے والا مہربان ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, اور اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے پناہ طلب کرے, فَآجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, تو مسلمانوں تم اس مشرک کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کی کتاب سن لے. اب ایسے مشرک بھی تھے جو اپنے صرف سرداروں کے پیچھے لگ کے اسلام سے دور تھے, انہوں نے ابھی تک قرآن سنا ہی نہیں تھا, قرآن سنتے تو اثر کرتا. اور ایسے بھی کئی لوگ تھے پھر جب قرآن سنا تو وہ مسلمان بھی ہو گئے الحمدللہ. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصوصیت ذکر کر دی کہ ان کا دل پھیرنا ہے تو ان کو لے آؤ کسی ایسی خاص جگہ پہ جہاں پر یہ قرآن ایک دفعہ سن لیں. جو ہمارا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, اور گورا جو ہے وہ یہی قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, اگر کوئی مشرک پناہ مانگے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے چار چھوڑ دو, تو اس کو ایسی جگہ پر لے آؤ جو ایک بار وہ کلام اللہ سن لے. ثم ابلغہ مأمنہ, پھر اس کو پہنچا دو اس کی امن والی امانت والی جگہ پر, جس قبیلے کا ہے وہاں تک پہنچا دو, لیکن ایک بار اسے قرآن کی دعوت پیش ضرور کر دو. ذالک بانہم قوم لا یعلمون, یہ اس لیے کہ بے شک یہ ایسی قوم ہے جو لا علم ہے, بےچارے جاہل لوگ ہیں, ان کو ابھی تک دعوت پہنچی نہیں ہے. خاندانی تعصب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بنے ہیں, تمہاری تھوڑی سی کوشش ہو سکتا ہے ان کو اسلام کی طرف لے آئے. اور مجھے یہاں پر وہ بات بھی یاد آ گئی جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو جب غزوہ خیبر کے موقع پر جھنڈا دیا تو فرمایا اے علی پہلے جا کر ان پر دعوت پیش کرنا, اگر تیری دعوت کی وجہ سے ایک بندے نے بھی اسلام قبول کر لیا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. عین میدان جنگ میں غزوہ خیبر, جبکہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا, اتنے مسلمانوں کے صحابہ کرام علی مردوان مسلمانوں کی طرف سے شہید ہو چکے تھے, اتنے غصے کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا دامن نہیں چھوڑا. لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں جی اتنے ہندو جا کے مار دو, اتنے چائنیز مار دو, اتنے یہ کر دو وہ کر دو, انہوں نے اتنے مارے مارے ہم ان کے اتنے ماریں گے, اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. ولیعوذ باللہ تعالی. اب آخر میں اسی کے حوالے سے میں چار احادیث بیان کروں گا, تھوڑی سی گفتگو کر لوں اس حوالے سے کہ یہاں پر یہ جو ذکر آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے, یعنی اب یہ اعلانیہ عہد توڑ دیا گیا, تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت پر عمل کیا جس کا مسلمانوں کو حکم دیا تھا, جس پہ میں نے مسئلہ نمبر 87 ریکارڈ کروایا تھا, اسلامی طرز حکومت کے تین اصول. تو پہلا اصول سورۃ الانفال کی آیت نمبر 58 میں یہی آیا تھا کہ جس کسی قوم کے ساتھ تمہارا عہد ہو تو عہد کو اعلانیہ توڑنا ہے, ون سائڈڈ نہیں, اعلانیہ توڑنا ہے, بتا دینا کہ اب ہمارا آپ سے عہد نہیں ہے. اچھا, دوسرا اس میں اصول بیان ہوا تھا کہ میدان جنگ میں بھی اگر کافر صلح کی آفر کر دیں تو جنگ روک کر ان کے ساتھ صلح کر لو. اور تیسرا اصول کہ اپنے جو آلات جنگ ہیں ان کو ہمیشہ ہر وقت تیار رکھو اپنے دشمنوں کے خلاف. تو اعلانیہ طور پر عہد توڑنے کی یہ پہلی مثال خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر, چونکہ پہلے یہ عہد صلح حدیبیہ کی جو صلح تھی توڑی تھی مشرکین عرب نے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم نے خود چونکہ عہد توڑ دیا, اب ہم اس کو رینیو نہیں کریں گے, تمہارے ساتھ سارے عہد ختم سوائے ان قبیلوں کے ساتھ جن کے ساتھ دوسرے عہد ہیں, لیکن وہ بھی رینیو نہیں ہوں گے. وہ ہم نے آیات پڑھ لی, پہلی چھ آیات سورۃ التوبہ کی, ان کی مدت پوری کی جائے گی. اب چار احادیث اینڈ پہ سن لیں, پھر ہماری یہ گفتگو اس حوالے سے مکمل ہو جائے گی. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4656 اور 4657 دو ترک ہیں اکٹھے امام بخاری انہی سورۃ التوبہ کی 6 آیات کے کانٹیکسٹ میں لے کر آئے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا، تو اس کے بعد جو حج ہوا مشرکین عرب مسلمانوں نے اکٹھا حج کیا، 9 ہجری میں بھی مشرکین عرب اور مسلمانوں نے اکٹھا حج کیا، وہ اپنے طریقے سے کرتے رہے، مسلمان اپنے طریقے سے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر 9 ہجری میں بھیجا، یہ اس کا ذکر ہے بخاری میں جو سیدنا ابو ہریرہ کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو امیر حج بنا کر بھیجا، پیچھے سے یہ سورۃ التوبہ کی یہ 6 آیات نازل ہوئیں، تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا کہ میرے بحاف پر جا کر تم نے حج اکبر والے دن یعنی یوم النہر 10 ذوالحجہ کو ان آیات کو وہاں پر تلاوت کرنا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے اور عرب کے اندر یہ کلچر تھا کہ قریبی رشتہ دار ہی سب سے زیادہ اہل ہے کہ وہ اس کے بحاف کے اوپر اناؤنسمنٹ کرے، لہذا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ التوبہ کی آیات تلاوت کی، آپ دیکھیں کتنی ذلت اٹھانی پڑی ان مشرکین کو، ان کے سامنے ان کو کہا جا رہا ہے کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے، اور مسلمانوں ان کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دو، 4 مہینے تک ان کو مہلت ہے، کتنی ذلت۔ تو اسی حدیث بخاری میں آتا ہے کہ اس میں 2 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی سے کہا کہ وہاں بیان کرنی ہے، نمبر 1، آئندہ سال کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، یعنی اب حرم میں کوئی کافر اور مشرک داخل نہیں ہو سکتا، آج تک الحمدللہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا، نہ حرم مکہ میں اور نہ حرم مدینہ میں، اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمائی کہ آئندہ کوئی شخص ننگا طواف کعبہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں لوگ بالکل کپڑے اتار کر بھی مشرکین عرب طواف کعبہ کیا کرتے تھے، اور سب سے اعلیٰ طواف اسے سمجھتے تھے، اور اپنی لاجک دیتے تھے، وہ کہتے تھے چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کپڑوں کے پیدا کیا ہے، تو سب سے اعلیٰ طواف کعبہ یہ ہے کہ انسان وہ کپڑے بھی اتار دے جو انسان نے خود پہنے ہوئے ہیں، جس طرح ہمارے بھی انڈیا پاکستان میں مولوی جو ہے نا وہ اپنی طرف سے لاجکس بنا بنا کے نا، تو جی اے ہوندا ہے تو چونکہ اے ہو گیا تو اے ہو گیا، وہ اپنی طور کولو ہی پورے پورے وہ بنا دیتے ہیں، جو میں نے ایک دفعہ بتایا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا کہ اوپن مجمع میں، اور میں نے ٹی وی پہ ویڈیو سنی، وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ نماز پڑھنا کس کی سنت ہے، صاحب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے کہا جی یہ بتاؤ دروش ہی پڑھنا کس کی سنت ہے، صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پھر انہوں نے کہا جی ہن دسو اللہ دی سنت افضل ہے یا نبی دی سنت، اب لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ اگر کہتے ہیں اللہ کی سنت افضل ہے تو پھر درود شریف کو نماز افضل ماننا پڑتا ہے، اگر کہتے ہیں نبی کی سنت افضل ہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ سے پرائرٹی دینی پڑتی ہے، تو لوگ بول ہی نہیں رہے بےچارے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے بولو بولو میں بیٹھے ہیں نا ایتھے، یعنی میں دوزخ ہی جانا واسطے تہاڈے اسے تے میں دوزخ کھٹنے واسطے بیٹھے ہیں نا، یہی مطلب ہوا نا اس کا، تو پھر صاحب نے کہا جی اللہ کی سنت ہی افضل ہے، تو انہوں نے کہا پھر درود شریف نماز پڑھنے سے افضل ہوا، یہ وہ لاجک ہے جو مشرکین عرب نے بھی دی تھی کہ جی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ننگا پیدا کیا لہذا ننگا طواف کیا جائے، یہ میں نے پھکی دے دی ہے ان کو، یہ جو یہ اس قسم کی بناتے ہیں نا علم الکلام سے اور فلاسفیکل آنسر، تو یہ ایک پھکی ہے ایک علم الکلام کا جواب، لاجیکل آنسر اینٹی وینم، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ہاں جی آپ تو مشرکین عرب کے طریقے پہ ہیں، حالانکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز کو قائم کرنا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی چیز نماز، اس کے بعد پھر زکات، پھر رمضان کے روزے، پھر حج بیت اللہ اگر استطاعت ہو تو، وہاں بھی نماز کا ذکر کیا، تو ایسے علماء کو شرم نہیں آتی جب یہ اس قسم کے رزلٹ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نکال رہے ہوتے ہیں، بے شرمی کی انتہا ہے، تو مشرکین عرب بھی یہ کہتے تھے ننگا طواف، تو وہ اعلان ہو گیا، صحیح بخاری میں حدیث بھی آ گئی کہ یہ کام نہیں کرنا، 2 کام نہیں کرنے، آندہ کو مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا اور ننگا طواف نہیں کیا جائے گا۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے جو اسی حدیث کا ترک ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3177 نمبر، ایک اور جگہ امام بخاری نے ریپیٹ کی، اس میں سیدنا ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں کہ یہ اعلان ہم نے حج اکبر کے دن کیا تھا، حج اکبر کا موقع نہیں، حج اکبر کا دن، اور وہ 10 ذوالحجہ یوم النہر کا دن تھا، وہ جو قرآن میں آیا یوم الحج الاکبر، اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کو حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہنا شروع ہو گئے تھے، اب آپ کو پتا چلا کہ حج اکبر کا مطلب جمعے کے دن حج آنا نہیں ہے، حج اکبر کہتے ہیں اس حج کو جو مسلمان پر فرض ہے، اور حج اصغر کہتے ہیں عمرہ کو، چھوٹا حج، تو یہ بخاری 3170 میں آ گیا. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں چونکہ عمرے کو چھوٹا حج کہا جانا شروع کر دیا تھا اس لیے پھر اس حج کو حج اکبر, وہ حج اصغر عمرہ اور یہ حج حج اکبر. لہذا یہ مسئلہ بھی آج کلیئر ہو گیا جو یہاں پر کنٹروورشل گفتگو چلتی ہے, میں نے الحمدللہ کلیئر کر دیا. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے 1742 اور یہ حدیث مرفوع ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج اکبر فرمایا ہے 10 ذوالحجہ کے دن کو یوم النہر کو. بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النہر جو حجۃ الوداع کا خطبہ, ایک تو یوم عرفہ کو دیا وہ جمعے کے دن تھا 9 ذوالحجہ کو, ایک 10 ذوالحجہ کو آپ کا خطبہ ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. مسئلہ نمبر 66A میں میں نے وہ ڈیٹیل سے بیان کیا ہے, محرم اور واقعہ کربلا سے متعلق 5 علمی پوائنٹس, وہ پوری حدیث بیان کی ہے. اس کا کچھ ٹکڑا میں یہاں پر بیان کرتا ہوں. صحیح بخاری 1742, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خون, تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح کہ آج کے دن کی حرمت ہے, یعنی یوم النہر 10 ذوالحجہ کی حرمت, اور اس مہینے ذوالحجہ کی حرمت ہے, اور اس شہر مکہ کی حرمت ہے. جس طرح یہ اللہ کے نزدیک قابل عزت ہے, اسی طریقے سے تمہاری, تمہارا خون, مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اسی بخاری 1742, آپ نے جب یہ خطبہ دیا 10 ذوالحجہ یوم النہر قربانی کے دن, پھر فرمایا ھذا یوم الحج الاکبر, یہ آج کا دن حج اکبر کا دن ہے. یوم عرفہ کو حج اکبر نہیں کہا بلکہ 10 ذوالحجہ کو حج اکبر کہا, حالانکہ 10 ذوالحجہ ہفتے کا دن تھا, کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 45 نمبر اور مسلم میں 7527 نمبر, کہ یوم عرفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا یوم عرفہ 9 ذوالحجہ, وہ جمعے کے دن آیا تھا 10 ہجری میں, جہاں وہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا, اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. تو یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. لہذا یوم عرفہ چاہے جمعے کو آئے یا کسی اور دن کو حج اکبر نہیں بنتا, حج جو بھی کرتا ہے وہ حج اکبر ہی کرتا ہے, جو عمرہ ہے وہ حج اصغر ہے. ویسے بھی یوم عرفہ والے دن اگر جمعہ آ بھی جائے تو جمعہ پڑھا تو کوئی نہیں جاتا, زہرین ہی پڑھی جاتی ہے, میدان عرفات کے اندر جمعہ تو کوئی نہیں ہے. جمعہ آ بھی جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جمعہ آیا تھا لیکن آپ نے زہر اور عصر جمع کی تھی, جمعہ پڑھنا کوئی نہیں اور پھر بھی کہنا کہ جی وہ جمعے کے بعد حج اکبر ہو گیا, وہ تو ہے ہی زہر کی نماز. حج اکبر کہتے ہیں حج کو اور حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو, حج اکبر بڑا حج اور عمرے کو کہتے ہیں چھوٹا حج, الحمدللہ. اب اس کے ثبوت میں وہ چوتھی اور آخری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے اندر عمرہ کیا گویا کہ اس نے حج ادا کیا. رمضان المبارک کے اندر, یعنی رمضان المبارک کا جو عمرہ ہے وہ حج کی طرح ہے, بڑے والے حج کی طرح رمضان کا عمرہ. اور مسلم شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا, لیکن مجھے یہ کنفرم نہیں, مجھے ہلکا سا یاد پڑتا ہے, لیکن اس راوی کو تو بھول گیا. لیکن ابو داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1990 نمبر حدیث ہے, وہاں کلیئر کٹ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا. لہذا جو صحیح مسلم کے اندر اس راوی کو شک تھا وہ اس کا شک نہیں, بالکل کنفرمیشن ہو گئی سنن ابی داؤد کے اندر. بہرحال یہ بات تو ایگریڈ اپان متفق علیہ ہو گئی کہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے, رمضان کے اندر عمرہ حج اصغر بھی جو ہے وہ حج اکبر کے برابر الحمدللہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص انعام ہے. حج کے حوالے سے میری 200 منٹ کی گفتگو ہے, مسئلہ نمبر 54A اور 54B, حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل, اور اسی کی پھر ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 54C اور 54D, وہ بھی 200 منٹ کی گفتگو ہے, قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ.